Pożegnanie Johanna Johanssona po ciemnej stronie mocy, które w tym tygodniu w Reykjaviku, po ciemnej stronie mocy muzyka tylko i wyłącznie z Islandii. Siguros za nami, z utworem chyba najbardziej znanym i to dzięki świadkowi filmowemu. Ten utwór jest chyba najbardziej znany na całym świecie, jeżeli chodzi o Siguros. Ale to nie koniec muzyki z pięknej Islandii. Coś jest niesamowitego, bo tylu artystów podczas naszego dzisiejszego nocnego spotkania się pojawi w ciągu tych 120 godzin, a tych wszystkich artystów łączy jedno, ta niesamowita delikatność, która wychodzi z tej muzyki. Kto był na Islandii, ten wie, o co chodzi. Lecz ty, Hir, ušli ty, Lohordnin, we'll be right back. Thank you. Nocy spokojnej i dnia pięknego wam, moi drodzy, życzę. Lista utworów na stronie słuchaczy po audycji się pojawi, tsm.info.pl. Grupa i strona bez zmian na znanym portalu społecznościowym audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. 3 minuty do godziny 2 nam zostało, a mi pozostało tylko powiedzieć dobranoc, Johan. Trójka.